Зялёны дубочак на ель пахілеўся. Малады казачай чаго і зажурыўся. Ці валы прысталі, ці з дарожкі збеўся, ці па той дзяўчаначцы, што вернай любіўся. Любіў я дзяўчанку все 4 года. Любіў я другую, взялі ж яе людзі. Чорны вочы маю, да я не занёса. Ой, паеду к Дунаю, Дунаю топлюся. Не топись, казаше, не губи душу марной. Ой, придет и время, будет тебе парой.